تدريب على الإقراء. أعرب الجمل الآتية: الكتاب جليس ممتع. كتاب ندي ها ممتع مراقل جليس يعني دوست ساتيكون يعني هم شفهته. الكتاب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. جليس خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ممتع نعت لجليس. عند نعت لجليس جليس سوزن ايدي خبر ايدي. ونعت المرفوع مرفوع سوزن صفتي مرفوع مرفوضة. çünkü ne de sıfat ne de özünden kabakçı söze tarifte demişti ne de tabiydi. Tabi olur. Ne de irabda ve hemçinin ne de müeyyenlik geri müeyyenlikte. Aydındı. Eğer sıfat hakiki ise hemçinin ne de kişi kadın cinsinde müzakir müennesde ve hemçinin sayda. Ha. Ama ki sıfat sebebi olsaydı say daiman tək olacaqdı. Hə? O sifətdə lakin kişi qadın cinsində özündən sonrakı ismi zahirə tabe olacaqdı. İrab və irab və müəyyənlik qeyri-müəyyənlik baxımından isə özündən qabaqki sözə mənuta, yəni mavsufa tabe olacaqdı. Və aləmatu rəfihi ad-dammatu zahiratu fi axirihi. İkinci tapşırıqdakı irab olunan söz: at-talibu El-Mujtahidu yuhibbuhu ustazuhu. Çalışkan tələbəni müəllimi sevir. At-talibu mübtədə mərfu bil-ibtidə. Bu aləmətu rəfihi ad-dammatu zahiratu fi axiri. Talib sözü mübtədadır. Və biz de demişdik ki, mübtədanın amili nədir? Ləfsidir, yoxsa mənəvidir? Əgər ləfsi olsaydı, irəlidə mübtədə talib sözündən qarşıda nəsə bir söz olardı tələffüs olunan. Və tələffüs, ləfzi olmaq o deməkdir ki, tələffüsdə var. Yəni, nitqdə nəsə bir söz deyilir onun qabanda. Aydındır. Əgər deyilsin, məani talibi, onda ən, mən tələffüslə dedim. Onda ən nə idi? Ləfzi amili idi. Aydındır. Kənət talibu, ləfzi amildi. Kənə mən tələffüslə dedim. Amma talib, ət-talibu, heç nə demədim, taliblə başladım. Deməli, nədir? Mübtədadır, mübtədanın da amili nədir? Mənəvidir. Ona görə deyirlər ki, mübtədanın amili nədir? Mənəvidir. Amil iki cür olur. Mənəvi amil və ləfzi amil. Mübtədanın qarşısında heç bir söz işlənmədiyinə görə ona deyirlər ki, mübtədanın amili mənəvidir. Ona görə deyirlər ki, mübtəda mərfudu bil ibtidə. Başlanğıc olmağı ilə mərfudu. Yəni onu mərfu eləyən amil özünün başlanğıcılığıdır. Və aləmətu rəfihi dammətu zahirətu və əxirihi əl-müştəhudu ni'at li talib. Ni'atun li talib. Və ni'atul mərfui mərfuun və aləmətu rəfihi dammətu zahirətu və əxirihi. Yuhibbuhu fi'l mudarin mərfu li təcərrülihi minən nasibi vəl cəzmi. Yuhibbuhu sözüdür fi'l mudaridir mərfudu. Ha? Nəyə görə? Litəcərrüdühü, azad olduğuna görə minən nasib, yəni nasib edən ədatlardan və cəzm edən ədatlardan və cəzmi. Yəni, əgər qarşısında bu feil, feilin, yuhibbu feilin nasib ədatı gəlsəydi, yuhibbu olacaqdı nə? Yuhibbə. Aydındır. Onda deyəcəkdi ki, mənsubun. Bir, məsələn, hansısa bir nasib edən ədatlan. Əgər cəzm ədatı gəlsəydi, yuhib olacaqdı, yuhib. Ha? Və deyəcəkdi ki, məczumun hansısa bir cəzm ədatı ilə və aləmətu rəfihi dammətu zahiratu fi axirih. Vəl-hə-u damirul qayb yuhibbuhu. Aydında o hədən söhbət gedir. Feilə qoşulmuş əvəzlikdən. Vəl-hə-u damirul qaybi məf'ulun bihi. Yəni o hə, hə? Nədir? Məf'ulun bihi sayılır. Çünki o hə götürülsə nə olacaq? Onun yerində dayanan söz məf'ulun bihi olacaq. Məbniyun alə-dam fi məhəlli nasb. Fi məhəlli nasb nəyə görə? Çünki məf'ulun bihi nədir? Mənsubdur. Aydındır. Lakin əvəzliyin özü nədir? Məbnidir. Keçmişdir ki, bütün əvəzliklər nədir? Məbnidirlər. Fi məhəl nasb. Məfulun bihi fi məhəl nasb olur. Əgər o məfulun bihidirsə, deməli fi məhəl nasb olacaq. Aydındır? Orada nə hərəkə olur olsun, özünün xüsusi hərəkəsi. Deməli, dedi ki, Ət-talibul müctəhidu yuhibbuhu ustəduhu. Və ustədun fəilun yuhibbu mərfuun və aləmətu rafihi əd-dammətu zahirətu fi əxirihi. Və ustəd mudaf və ləhə muddamir l-qayb mudaf iləyh. Ustəduhu. Ha? Ustəd sözünün birləşmiş əvəzlik nədir? Mudaf iləyhin yerindədir. Məbni aləd-dam. Lakin əvəzlik nədir? Məbnidir dammanın üzərində fi məhəlli xaft. Nə üçün? Çünki mudaf iləyh nədir? Xaft olur həmişə. Vəl-cümlətu minəl-fiəli və fəiluhu minəl-fiəli və fəilihi fi məhəlli raf'i xəbəril-muqtədə əlləzi huvə talibu. Deməli, nə deyir? Və cümlə minəl-fiəli və fəil fəili və fəil hansıdır? Yuhibbuhu ustəduhu nədir? Fi məhəlli raf'i xəbəril-muqtədə. Ümumilikdə müftədanın, yəni ki, ət-talibu sözünün nədir? Xəbəridir. Lakin o xəbərin də yeri nə olmalıdır? Xəbər nə olur həmişə? Mərfu olur. Aydındır? Xəbər mərfudur. Deməli, bu feil və fail nədir? Mərfudur. Sonra deməli, deyir ki, və rabitu beynəl mübtədə və cümlətil xəbər və damirul mənsuf fi yuhibbuhu. Lakin biz keçmişdik ki, mübtədə ilə xəbərin arasında nə olmalıdır? Rabitəçi olmalıdır və bu da rabitə nə olmalıdır? Ya əvəzlik olmalıydı, hə? Ya da nə olmalıydı? İsmi şara olmalıydı. Onun qədər, lakin burada nədir? Rabitəçi nədir? Əvəzlikdir, damirdir. Hansı ki nədir? Hə? Yuhibbuhu sözündəki əvəzlikdir. O da nə idi? Məfulun bihi idi. Hə? Məfulun bihi və dedik ki, o əvəzlik nəyin yeri? Hansı məhəldə idi? Nasb məhəldə, yəni mənsub məfulun bihi idi. Çünki nədir? Əslən orada məfulun bihi deyilməlidir və məfulun bihi də mənsubun daimən olur. Üçüncü misal Əl-fətəyətü Əl-mühəzzibətü yəxdumnə bilədəhünnə. Əl-fətəyət, əl-mühəzzibət, əxlaqlı, ədəbli gənclər, yəni burada qızlardır, yoxsa gənclər, gənc oğlanlardır, gənc qızlardır. Qızlardır, nədən bildin? Əlif və tə. Əlif və tə nəyi bildirir? Sözün kökünə birləşib. Nəyi bildirir orada? Qadın cinsinin cəmi. Qadın cinsinin sağlam cəmi. Cəm, müənnəs, səlim. Deməlidir ki, əxlaqlı, ədəbli gənclər ölkələrinə ölkələrinə deyir nədir? Xidmət edirlər. Xidmət edirlər. Əl-fətəyətü mübtədə mərfu bil ibtidə. Məlumdur. Fətəyət sözü mübtədədirsə nədir? Amil nədir dedik? Mübtədanın amili necədir? Mübtədanın amili mənəvi amildir. Mənəvi amildir. Çünki birinci söz nədir? Mübtədadır və ondan qarşıda tələffüz olunan heç bir amil yoxdur ki, ona deyək ki, amil nədir? Ləfsidir. Və aləmətü rafih dammətü zahiratu fi siz deyin, fi əxirihi və yaxud da vasatihi və yaxud da əvvalihi əxirihi. Niyə görə əxirihi? Çünki ərab nə olur? Sözün axırına görə olur. Aydındır, nəf bölümündə ərab sözün axırına görə olur. Ortası ilə əvvəli harada olur? Sərf bölümündə. Vəl-mühəzzibət ni'atun dil fətəyət. Və ni'atul mərfu mərfu. Və sifətdir deyir fətəyyət sözünə və fətəyyət sözü mərfud deyə mərfud sözündə niyyəti nə olur? Yəni sifəti nə olur? Mərfud olur. Və aləmətü rəfi damətü zahirə. Həmçinin o da nə hardadır? Fi əxirihi. Yaxdumu. Yaxdumu feil mudari. Məbni alə sükun. Littisalihi binun nisva. Hə? Yaxdum nədir? Yaxdumu feil mudari. Məbni alə sükun. Nə üçün? İttisalihi binun nisvati. Aydındır. Və nun nisu fəil. Məbni al-fəth fi məhəlli raf. Çünki fəil raf olur həmişə. Aydındır. Lakin onun özü məbnidir və yəni dəyişməzdir. Aydındır. Və de, məbnidir fəthənin üzərində. Və bilət məf'ulun bihi li yaxdun. Mənsubun və aləmətu nasbihi əl-fəthətü zahirətü fi axri və bilad mudaf və hünnə damir cəmaətül inəth əl-qaibət mudafun iləyh inəth yəni ki, qadın cinsi qadınlar deməkdir qadın cinsinin nə idi cəmidir qeybdə olan qadın cinsinin cəmidir yəni üçüncü şəxs məbniyyun əl-fəthi fi məhəlli xaft məbniyyun dəyişməzdir əl-fəthi Hünnə, sonu nədir? Şəddənin üzərində nədir? Fəthədir. Ona görə məbni dəyişmir. Yəni, məbni yün aləl-fəth deyəndə demək istəyir ki, nədir? Hünni, hünnu olmur. Aydındır. Fi məhəlli xaft. Vəl cümlə, çünki mudaf iləkdə nə olur? Xaft yerində olmalıdır. Vəl cümlə minəl-fiəli. Vəl cümlə minəl-fiəli. Vəl fəil fi məhəlli raf xabər, xabər-l-muhtədə. Fiil və faildən ibarət nə? Cümlə nəyin yerindədir? Mühtədən xəbərin yerindədir. Və o da nə olmalıdır? Məhəl də nədir? Rafdır. Çünki xəbər mərfu olur. Əllədi huvəl fətəyətü. Yəni, mühtədə huvəl fətəyət. Aydındır. Və rabitu beynəl mühtədə vəl cümlətül xəbər huvə nunun nisva. Rabitəçi isə mühtədə ilə xəbər arasında xəbər də cümlədəndir. Cümlədə feyli cümlədir. Feyli cümlə, feyli faildən təşkil olunur. Nədəndir, nədir rabitəçi mübtədə nə xəbərin arasında? Yenə də əvəzlikdir. Hə? O da nədir? Nun. Nun nisva. Əvəzlikdir, yoxsa faildir? Əvəzlikdir, həm də faildir. Aydındır. Fail ola bilər ismi zahir. Fail ola bilər nə? İsim modmar. İsim modmar. Aydındır. Demək, axırıncı misal, şəribtu minəl məil əzbi. Deməli, şəribə tərcüməsi olacaq ki, içməli sudan içdim. Əzbi içməli sudur. Bizə dilər şirin su. Hə? İçməli su, yəni şirin sudan içdim. Şəribtu, şirin o mənadadır ki, yəni var duzlu su, hə? Su içilməyən, məsələn, dəniz suyu, bir də var bulaq suyu. Hə? Şəribtu Şəribə fəil madi və tə damir mütəkəllim fəil hə? Tə deyilmir, tu deyilir tə çünki nədir? Təkdir tək hərf olanda özü səslənir tə deyilir və tə damir mütəkəllim fəil məbniyyün alə dam fi məhəlli raf çünki nədir? Fəildir və min hərfu cərri məbniyyün alə sükuni lə məhəllə ləhu minəl iqrab çünki Hərflərin hamısı nədir? Məbnidir. Vəlmə Vəlmə məcrur bi min Yəni, minin vasitəsilə cərlənibdir. Və aləmətü cərrihi l-kəsrətü zahirətü fi əqrihi. Vəl-cəru vəl-məcruru mütəalləq bi şəribə. Yəni, deyir ki, cər və məcrur nədir? Aslıdır. Aslıdır. Nədən? Şəribə feilindən. Vəl-əzb Ni'at lilmə və ni'atul məcrur məcrurun. Ha, məcrur sözün sifəti də nə olur? Məcrur olur. Və aləmətu cərrihi l-kəsrətu zahirətu fi əxirihim.